राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 नवंबर 1994 को दोपहर 3:30 बजे विराट नगर नेपाल में हुआ। राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्वनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। सच्चिदानंदगण परमात्मा को संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहता हूँ। उनका समारोह है, बहुत ही उत्तम है। हम लोगों के पास धन संपत्ति वैभव जो कुछ प्राप्त है इसको बड़ा अच्छा समझते हैं और आजकल विशेषता से रुपयों की प्रधानता है। भागवत 12वें स्कंद के 3rd अध्याय में आता है कि कलयुग में रुपयों की प्रधानता, पैसों की प्रधानता होगी, वो ही विशेष मान जाएंगे। जिसके पास में पैसे अधिक होगा वो ही बड़ा माना जाएगा, श्रेष्ठ माना जाएगा। आज ये बात ऐसी प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष है कि जिसके पास अधिक पैसे हैं उसको सबसे श्रेष्ठ मानते, उत्तम मानते, और जिसके पास पैसे नहीं है उसको साधारण मानते हैं। ये बात गृहस्थों के लिए थी, परंतु ये साधुओं में भी आ गई है। साधु जो बड़े होते हैं वो पैसे अधिक होते हैं, स्थान अच्छा होता है, बड़े होते हैं वे बड़े माने जाते हैं, और साधारण जो जिनके कोई स्थान नहीं, कोई मकान नहीं, कोई पास में वैभव नहीं, कोई ठाठ बाट नहीं, तो उसको साधु साधारण साधु कहते हैं। उनकी एक परिभाषा हमने सुनी है, तुमरिया साधु है तुमरिया, मत तुमरी भी ये फिरते हैं, कोई विशेष इज्जतदार नहीं। तो ऐसी बात है, मैं कहता हूं एक दूसरी बात, ये धन संपत्ति आपकी पूंजी असली नहीं है। असली आपकी पूंजी समय है। ये विशेष ख्याल करने की बात है, बार बार कहने और सुनने की नहीं है, धारण करने की है। एक बात होती है अभ्यास की और एक बात होती है मांगने की, स्वीकार करने की। तो स्वीकार कर जा उसमें अभ्यास नहीं होता है। अभ्यास तो तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उसमें स्थिति के लिए प्रयत्न किया जाए उसका नाम अभ्यास है। खूब ध्यान से सुने मेरी बात। तो स्वीकार करना और अस्वीकार करना ये तत्काल होता है, इसमें देरी नहीं लगती। देरी अभ्यास में लगती है, अभ्यास किया जाए तो वो धीरे धीरे समय पा करके दृढ़ होता है। पतंजलि महाराज ने जहाँ कहा है तत्र स्थितो यत्नोभ्यास, उस जगह कहते हैं सदु दीर्घ का निरंतर, और आदर सेवितो दृढ़ यह सूत्र है। मानव जो दीर्घ काल सेवन किया जाए और निरंतर सेवन किया जाए, दीर्घता देर से किया जाए और सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि चतु निरंतर दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि दीर्घ काल किया जाए और निरंतर किया जाए और आदर पूर्वक किया जाए तो वो दृढ़ होता है। तो अभ्यास में ये बात है, निरंतर समय पा करके निरंतर करने से वो दृढ़ होता है। फिर दृढ़ अदृढ़ दो तरह का वैरागी होता है। तो ये अभ्यास साध्य बात है, परंतु ये जो बात है केवल मानने की है वो तत्काल होती है। अभ्यास से कल्याण नहीं होता है और तत्काल स्वीकार करने से कल्याण हो जाता है। मातम भी इतना बड़ा भारी है, स्वीकार का और अभ्यास का फर्क है महान। तो स्वीकार करने का उसको बातों मान लेना होता है। तो ये जो बात है कि हमारा द्रव्य क्या है, ये सांसारिक द्रव्य द्रव्य नहीं है। हमारी उम्र है, हमारे पास जो आयु है, हमारा बचा हुआ समय है, ये समय महान पूंजी है और ये खर्च हो रही है। धन पूंजी है उसको तो तिजोरी में बंद भी कर रख सकते हो, परंतु इस धन को तिजोरी में रख नहीं सकते, ये तो खर्च होता है। इसमें सावधानी रखना है और एक बात को स्वीकार कर लेना है। तो ये बात हम मान लें, स्वीकार कर लें कि समय रूपी धन है, ये सबसे बड़ा धन है। एक बात। दूसरी बात मैं और कहता हूँ, इसका विस्तार से अगाड़ी कहने का विचार है। एक बात बीच में कहता हूँ कि अपने को सावधान रहना है हर समय, दिल में जागृत रहिए बंदा। ये प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख धंधा, दिल में जागृत रहिए बंदा। तो स्वीकार करने पर जागृत रहना, एक जागृत रहना है एक अभ्यास होता है। तो स्वीकार करने पर जागृति रखना है। जागृति किसको कहते हैं? वो कहते हैं जो हरदम सावधान रहे। सावधान रहने के लिए स्वीकृति मुख्य है। आप ध्यान दें थोड़ा सा, जैसे आप हम विराट नगर में आ गए, तो विराट नगर में हम आ गए हैं इसके लिए हमने मारा नहीं जब विराट नगर है, विराट नगर है, हम विराट नगर में, ऐसे जप नहीं किया है और अभ्यास भी नहीं किया है, परंतु यहाँ रहते हुए नींद आने पर भी नींद खुलती है तो हम विराट नगर में है ऐसा मालूम होता है। और चलते फिरते उठते बैठते हर समय ये बात जागृत रहती है कि हम विराट नगर में है। तो ये जब आपने मान ली इस बात को तो, और ये मानना हुआ तत्काल दृढ़ हो जाता है। तत्काल दृढ़ हो जाता है इसको ये कहते हैं स्वीकृति, स्वीकार करना, मान लेना। तो इससे तत्व की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। हमने पुस्तकों में पढ़ा है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति इसके लिए समय नहीं लगता। दो तरह की बात है जो मैं कह रहा था। एक तरह की बात है जिससे समय लगता है और एक समय नहीं लगता। स्वीकृति में समय नहीं लगता, अभ्यास में समय लगता है। तो अभ्यास तो दीर्घकाल सेवन करने से होता है और स्वीकृति में सद्भाव नहीं, ये वर्तमान की वस्तु है। अभ्यास की वस्तु होती है भविष्य की और स्वीकृति की वस्तु होती है वर्तमान की। जब वर्तमान में स्वीकार कर लिया, वो स्वीकार कर लिया, वो भूली नहीं जाती। जैसे आपके खास स्वीकार की बात आपको बताऊं, जैसे आप जब पहले कुंवारे थे, ब्याह नहीं हुआ था, तब अपने को मानते कि मैं कुंवारा हूँ, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, मन में कुंवारा पने का भाव था। और जब विवाह हो गया, ब्राह्मण की और अग्नि की साक्षी में जब गठबंधन हो गया और पिता ने जब दान कर दिया और वर ने जब स्वीकार कर लिया, तो उसी क्षण वो विवाह हो गया, ऐसे नहीं प्यार रास संबंध होते होते कुछ दिन लगेंगे, कुछ अभ्यास किया जाएगा, ये बात वहाँ नहीं है। स्वीकृति तत्काल होती है और होती है फिर अनंत काल तक, मतलब सदा के लिए। पीछे अस्वीकृति न की जाए तब तक स्वीकृति मिटती नहीं है। नींद में से को भी आपको उठाकर पूछे कि आपका ब्याह हो गया, हो गया कब हो गया, ये तो कहने में आपको देरी लगेगी, परंतु ब्याह हुआ हुआ है ये बात आप अचानक कोई पूछे तो कह दोगे। तो ये क्या है, ये स्वीकृति है, ये अंगीकार करना है। तो ये स्वीकृति बहुत जल्दी होती है। इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति के लिए समय की जरूरत नहीं है, तत्काल सिद्धि होती है। स्वीकार करने मात्र से सिद्धि हो जाती है और स्वीकार करने में आदमी समर्थ है, इसमें असमर्थ नहीं है, इसमें किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, स्वतंत्रता है। अभ्यास करने में स्वतंत्रता नहीं है, अभ्यास में शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये चाहिए, और स्वीकार में इनकी जरूरत नहीं है। एक मार्मिक बात है कि अभ्यास किया जाता है शरीर मन बुद्धि से और स्वीकार किया जाता है स्वयं से। स्वयं जब अपने को मानते हो तो अपने मानने में कभी संदेह नहीं होता, आप हैं कि नहीं तो मैं हूँ, ऐसा आप मानते हो मैं हूँ, तो अपना होनापन है। इसके लिए अभ्यास करना नहीं पड़ता, स्वीकार किया हुआ स्वतः सिद्ध है ये कि मैं हूँ। इस तरह से ब्याह हो जाता है तो वह स्वयं में स्वीकृति होती है। ऐसे स्वयं में आप कृपा करके माने, मैं एक बात कह रहा हूँ, अपने आप को माने के मैं भगवान का हूँ, बहुत ही महत्व की बात है और तत्काल सिद्धि होती है। परंतु ये स्वयं स्वीकार करे तब तो होती है, और ऊपर से मान लेंगे भगवान का हूँ वो रहती नहीं, ऊपर टिकी हुई है ऊपर, भीतर स्वयं में स्वीकृति रहेगी। जैसे विवाह की स्वयं स्वीकृति करता है मनुष्य, जैसे गोद चला जाता है तो स्वयं स्वीकृति करता है, जैसे शिष्य बन जाता है तो स्वयं स्वीकृति करता है, इसी तरह से आप स्वयं स्वीकृति कर ले तो बस एक बार स्वीकरण करने से हो जाएगा। तो आप सबसे पहले ये बात मैं कहता हूँ कि आप अपने को भगवान का स्वीकार कर लें। मेरे कहने से स्वीकार करोगे वो ऊपर ऊपर की स्वीकृति होगी, भीतर से आप स्वीकार कर लें वो वास्तव में स्वीकृति होगी, वो भूली नहीं जाएगी। जिसे ब्याह भूला नहीं जाता, हम शिष्य बन गए भूला नहीं जाता, जैसे गोद चले गए ये भूला नहीं जाता, और याद करना नहीं पड़ता, याद तो करना नहीं पड़ता, भूली होती नहीं, इतनी महत्ता इतनी विलक्षणता स्वीकृति में है। आज अगर आप कृपा करके स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं, तो आज स्वीकार कर लें फिर कभी भूलेगी नहीं है, क्यों भगवान के ये आप अस्वीकृति करते ही नहीं। इस स्वीकृति में मुख्यता आपकी है, भगवान के हम हैं, इसमें दोनों में भगवान की कही हुई बात मुख्य होती है और आपकी कही हुई गौण होती है। तो भगवान ने तो आपको अपना मान रखा है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे को प्यारे हैं सब मेरे हैं, ये भगवान कहते हैं। और भगवान स्वयं गीता में कहते हैं ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुगराशी। तो ईश्वर का अंश है, भगवान कहते हैं मेरा अंश है, और संत कहते हैं भगवान का अंश है, और आप भी मानते हैं हम भगवान का अंश है। तो पहले से ये है, भगवान ने स्वीकार कर लिया है, अब आपकी स्वीकृति बाकी रही है। आप अपने को संसारी मानते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र मानते हैं, आप उनको स्त्री और पुरुष मानते हैं, आप हम अमुक देश के, अमुक गांव के, अमुक मोहल्ला के, अमुक घर के, अमुक परंपरा के, ऐसा आप मानते हैं, ये आपकी मान्यता है, तो ये भूली नहीं जाती। ये सब संबंध आपके स्वीकार किए हुए हैं, जाति का, वर्ण का, आश्रम का, स्त्री पुरुष आदि का, गांव का, प्रांत का, घर का, अपने माना है, अमुक का बेटा है, अमुक माँ अमुक बाप है हमारे, ऐसे स्वीकार किया है आपने, तो ये बहुत सी बातें है स्वीकार की हुई, भूली नहीं जाती। और आप भगवान के ये मान ले, मैं कहता हूँ यार, आप कर भी लेते हैं यार, पर भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? आपने स्वयं स्वीकार नहीं किया, मेरे कहने से मान लिया, तो कहने से मानी हुई बात टिकती नहीं, क्योंकि स्वयं में स्वीकृति नहीं होती, मन बुद्धि के द्वारा स्वीकृति है। ये आप स्वयं स्वीकार कर लें, जैसे विवाह को स्वीकार किया आपने, शिष्य बने को स्वीकार किया, गोद को स्वीकार किया, ऐसे आप स्वीकार कर लें तो सदा के लिए निहाल हो जाए। ये खास बात कह दी, एक आपके अधीन है, इसमें आप स्वतंत्र हो, इसमें दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। और ये वर्तमान में सिद्धि होती है, भविष्य नहीं, अभी के अभी मैं भगवान को अभी मान ले, अभी हो जाएगी, तो ये स्वयं की सिद्धि होने वाली है स्वतंत्रता से। और आप अधिकारी हैं, इसमें आप प्रतंत्र भी नहीं है और इसमें आप निर्बल भी नहीं है। दूसरा कोई काम करने में आप सबल और निर्बल दोनों होते हैं, पर इसमें निर्बल नहीं आप, क्यों? आपके स्वयं की स्वीकृति करना है तो सहायता की जरूरत नहीं है, और बल आप में है, और ये वर्तमान की वस्तु है, इस वास्ते अभी आप स्वीकार कर रहे तो कभी मिटेगी नहीं, ये बात। अब दूसरी बात जो पहले आरंभ की वो बात कहता हूँ। समय बड़ा तेजी से जा रहा है, जिस समय के बल पर हम जी रहे हैं, हमारे जीवन का आधार है, वो आयु बड़ी तेजी से जा रही है। ये बात भी मानने की है, मैं कहता हूँ ये स्वीकार करने की, मानने की बात कहता हूँ। आपने एक मान्यता कर रखी है, वो विपरीत, उसको उल्ट देने की आप में सामर्थ्य है, और आप कर ले तो इसमें भी स्वतंत्र हैं। आप जो ये कहते हैं कि हम जी रहे हैं, ध्यान देने इस बात पर, कहते हम जी रहे हैं। अब मैं बात कहता हूँ खास, आप हम ये शरीर में जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं, ये सच्ची बात है, इसको गहरी रीति से आप सोचो, समझो, स्वीकार कर लें। कैसे? कि जैसे जन जन की जितनी उम्र आ गई है, उतने उतने हम मर गए हैं और जी नहीं रहे हैं, प्रति क्षण मर रहे हैं, सच्ची बात है ये। ये अकल में ना आवे तो मेरे से पूछ लेना, प्रश्न कर लेना, आपस में प्रश्नोत्तर कर लेना। जिस दिन जन्मे थे उस दिन पूरे आयु आप थे, जिसकी 90 वर्ष की अवस्था होने वाली है, जन्मे उस समय में 90 वर्ष के थे, 5 वर्ष के आप हो गए, अब 90 वर्ष के नहीं रहे, 85 वर्ष के रहे, इसमें कोई संदेह है क्या? संदेह हो ही नहीं सकता इसमें। तो 5 वर्ष मर गए, ये बुरा लगता है शुद्ध मरने का, बंद बात सच्ची है, तो सच्ची बात को स्वीकार कर लेना सत्संगी का खास काम है। सत्संगी सत्संगी है तो सत का संग तभी होगा, सत को आप स्वीकार करेंगे, और सत को आप स्वीकार नहीं करें तो सत के संगी कहां हुए? असत संगी है जो असत को स्वीकार किया है। हम जी रहे हैं ये असत है, और मर रहे हैं ये सत है, उस सत को आप स्वीकार कर लें, आप सत्संगी हैं। तो सत्संगी मात्र भाई बहन के लिए ये बात स्वीकार कर लेनी, स्वीकार नहीं मान लेनी नहीं, जान लेनी, जानने लेनी, असलियत पर आ जाना, इतनी पक्की बात है, और संदेह नहीं है इस विषय में। तो आपकी हमारी जितनी जितनी उम्र हो गई है, उतने हम मर गए हैं, अब जितनी उम्र बाकी है तो वो मरने में बाकी है, वह होने पर मरना ही पड़ेगा उसी क्षण, इतनी पक्की बात है ये। जिससे आयु समाप्त हो जाएगी उसके बाद आप हम जी सकते हैं? नहीं जी सकते। किरे क्यों मर गया कि श्वासाश्वपन समाप्त हो गए, जितने श्वास लेने थे वे श्वास आपने ले लिए, उतना पर समाप्त हो गया तो फिर मरना ही पड़ेगा। तो निरंतर मर रहे हैं, इधर ध्यान नहीं दिया है, बहम है कि हम जी रहे हैं, और हर समय यही बात हम जी रहे हैं। ये जीना तो आपने स्वीकार किया है और मर रहे हैं, ये बात सच्ची है, अकाट्य है, कि कोई जो खंडन कर नहीं सकता। तो इस बात को याद रखो कि हम मर रहे हैं। अब इसमें वो बात कह रहा हूँ, जी रहे हैं किसके बल पर? अपनी आयु के बल पर, समय के बल पर। इतने वर्षों पे हम जिए तो उसके बल पर जी रहे हैं। जीने का समय प्रतीक्षण नष्ट हो रहा है, तो ये पूंजी आपकी धनादि सबसे श्रेष्ठ है। धन को तो मैंने कहा कि आप तिजोरी में बंद कर सकते हैं, परंतु इस समय को आप बंद नहीं कर सकते। ये तो हरदम खर्च हो रहा है, श्वास श्वास में, क्षण क्षण में खर्च हो रहा है। तो इसका उपयोग तो आप वर्तमान में कर सकते हैं, अच्छे काम में लगा सकते हैं, न जो समय तो समाप्त हो जाएगा और उस समय मरना ही पड़ेगा। और आपका हमारा जन्म किस लिए हुआ है? कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अर्थात सदा के लिए सुखी होने के लिए, कभी दुखी होना न पड़े, ऐसे मुक्त होने के लिए समय मिला है। और वो मुक्ति का काम तो छोड़ दिया है और धन के माना और भोग भोगने में लग गए हैं। ये दो बड़ी बीमारी है, धन को इकट्ठा करना है और हमें भोग भोगना है। तो सुख भोग में संग्रह कर में लगे हुए हैं, इनमें लगे हुए आदमी बेहोश हो जाते हैं, उनको होश नहीं रहता, वे निश्चित बात को समझ नहीं सकते। गीता के दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक में भोगेश्वरीय प्रसंगता नाम तया प्रसिद्ध व्यवसाय बुद्धि समाधो न भी दी जाते। भोग ऐश्वर्य में जो आसक्त है, भोग भोगने में और संग्रह करने में, रुपयों का संग्रह रखने में जो आसक्त है, संग्रह करने में जो रुचि आपकी संग्रह कर लूं, ये रुचि घातक है, संग्रह घातक नहीं है। ध्यान देने बात को खूब समझ लें और फिर पूछ लें मेरे को समय पर, मेरा मेरे संग्रह हो जाए, मेरे रुपये हो जाए, ये भावना है। और इस भावना से रुपये पैदा होते नहीं है, रुपये होते हैं उद्योग करने से, और आजकल जतियों के पाप करने, झूठ कपट करने से। ये भी कभी आएगा तो मैं समय बताऊंगा आपको। ये झूठ कपट से रुपये पैदा नहीं होते हैं, रुपये भाग्य से होते हैं। भाग्यम फल सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। तो समय जा रहा है, जो जीवन का समय जिसके बल पर आप हम जी रहे हैं, वो जीने का समय समाप्त हो रहा है, और मरने के दिन को कोई भी नहीं चाहते हैं, वो दिन नजीक आ रहा है। मैं समझता हूँ इसके स्वीकार करने में कोई इनकार कर नहीं सकता, इसका कोई खंडन काट कर नहीं सकता, सच्ची बात है। जिसके बल पर जी रहे हैं वो आयु जा रही है और बहुत चीज चली गई है, उनका मरना हो गया है। अब अगर ही कितना है इसका पता नहीं। अब रहा हुआ समय जो जा रहा है, इस समय को सावधानी पूर्वक अच्छे से अच्छे काम में लगाना है। ये बात खास कहने की थी, विचार आए क्या कहें, तो ये बात मन में आई कि ये बात सबसे पहले कहने की है, पहले सदैव होने की है। जैसे सत्संग का आपने यहाँ आयोजन किया है, वो आयोजन जितने दिनों का किया है उनमें एक का आज दिन आज समाप्त हो गया है, अभी हो रहा है, अभी हो जाएगा, तो एक दिन कम हो गया। इस सत्संग के समारोह का एक दिन मर गया। अब जितने दिन बाकी आपने छोड़े उतने दिन रहे, और प्रतिदिन समाप्त होते ही एक दिन वह आ जाएगा, बस आज समाप्त हो गया, तो वो समय भी जा रहा है। तो सत्संग से लाभ लेना हो जल्दी जल्दी ले लो, ये समय बीत रहा है। जैसे उम्र से काम लेना ले लो, वो उम्र बीत रही है, ऐसे सत्संग की आयु खत्म हो रही है। जीने का समय के जितने वर्ष थे वो तो खत्म हो रहे हैं, अब बाकी कितने इसका पता नहीं। और सत्संग का पता है कि ये जितना दिन विचार किया है, 10 दिन 12 दिन जितना उतना समय है, उसमें आज एक दिन समाप्त हो रहा है, अभी सत्संग समाप्त हुई वो दिन भर समाप्त हो जाएगा, आज चाहे रात्रि में दिन में जो किया जाए आज एक दिन हो गया तो समाप्त हो रहा है, तो इससे लाभ उठाना वो उठा लो। ऐसे तमाशा नहीं है, खेल नहीं है। सत्संग का मौका हरेक को नहीं मिलता है और सभी मिल जाते हैं। संत समागम दुर्लभ, भाई सुंदरदास जी महाराज ने कहा है ये बड़ा दुर्लभ है, सुलभ तार नहीं मिलता है। तो दुर्लभ साज सुलभ करी पावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। वो अपना काम नहीं करता तो पश्चाताप करना पड़ता है। समय चूकी पुण्य का पछता ने का वर्षा जब कृषि सुखा दे खेत सूख जाए फिर क्या क्या करोगे, फिर वर्षा हो तो क्या फायदा। ऐसे समय चूकने के पर पछताताप से क्या होगा, तो ये आपको पश्चाताप करना न पड़े इस वास्ते आरंभ के दिन में ही ये बात मैं कह देता हूँ। पीछे पता लगेगा हमें पहले पता नहीं था। आपने भागवत की कथा सुनी होगी, दुंदुकारी की कथा आती है तो गोकर्ण ने कथा सुनाई, दुंदुकारी का कल्याण हो गया। लोगों ने कहा हमने सबने सुना और कल्याण उसे एक का ही हो गया, क्या कारण है, तो कहते उनने पूर्व प्रेम पूर्वक आदर पूर्वक वो प्रेम पूर्व नहीं परवशता से भी बांस में बंद कर दिया था, तो उसने मन लगा कर सुना। आपने सुना नहीं इस बात कल्याण, वैसे सुना नहीं ऐसे सुन लिया, तो फिर अब सुनाओ, तो दोबारा सुने तो सबकी मुक्ति हो गई। ऐसे में आप पहले दिन ही आपसे कह देता हूँ कि सत्संग के करने में सावधान है, और उम्र जा रही है, सत्संग का समय जा रहा है, ये बीत रहा है, ये चला जाएगा, फिर आपकी बात नहीं रहेगी। जैसे सत्संग का समय बीत गया ऐसे बीत जाएगा उम्र भर। सो परत्र दुख पाव ही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो वो समय आपके हाथ में है, समय देकर के आप सब कुछ ले सकते हैं, बस सब कुछ देकर समय नहीं ले सकते। धन आप कमा लेते हैं समय देकर के, धन पैदा कर लेते हैं, पर धन देकर के समय ले सकते हैं? अगर धन देकर समय लेने की सामर्थ्य होती तो लखपति करोड़पति अरबपति मरते ही नहीं कि 10,000 की और गया और जियेंगे कई दिन, परंतु एक एक श्वास दो श्वास भी पैसे से मिलता नहीं है, वो जा रहा है। तो ये चेत करना चाहिए, होश आ जाना चाहिए, अभी अभी ख्याल कर देना चाहिए, आज आज भी अभी कि भाई अब समय है, वो निरर्थक नहीं जान देंगे। समय रूपी पूंजी है तो वो जा रही है। जैसे धन रूपी पूंजी आपके पास है उसे क्या खर्च होता है, एक तो खर्च होता है चोरी हो जाए तो धन चला जाता है, एक डाका पड़ जाए तो धन चला जाता है, ये उम्र रूपी धन किससे जाता है, चोरी क्या है, अधिक नींद ली कफलत में शरीर चला गया समय, डाका क्या पड़ा, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी आपने की उसमें भी आपका समय लगा और उसका दंड मिलेगा, डंडा पड़ेगा। और जो डाका पड़ता है लूट होती है उसमें धन भी जाता है मार भी पड़ती है, तो आपकी उम्र भी खर्च होती है, जमराज की मार भी पड़ेगी, दोनों तरह से दुख होगा, कष्ट पाना पड़ेगा। तो ये डाका पड़ गया है, एक धन खर्च होता है अपने जीवन में, रोटी जल है रोटी है मकान है कपड़ा है, इस निर्वाह की वस्तुओं में घर खर्चे में समय ये पैसा खर्च होता है। ऐसे घर खर्चा क्या है, घर का काम धंधा करते हो इसमें खर्च होता है, घर धंधा करने में भी, तो उसमें क्या करें, उसमें भगवान का भजन करते हुए करें। हाथ काम और मुख राम है, हृदय सांची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी यही उत्तम रीत। हाथ से काम करो और नाम जप से करते रहो, कलयुग का मौका है। हाथ काम मुख राम है, राम राम राम राम करते रहो, काम धंधा करते रहो, ये गृहस्थ में रहते हुए संत की रीति है। और हृदय साची प्रीत, हृदय भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, ये सच्ची होनी चाहिए। ये हमारे संसार के हमारे नहीं, हम इनके नहीं है, यहाँ तो आकर के रहे, जैसे पंडाल में आकर आप बैठ गए, पर बैठते हुए भी अपने घर के ये नहीं है, समय पर अलग हो जाएंगे। ऐसे घर में कोई जन्म करके आ गया है और कोई ब्याह करके आ गई है, वे साथ में रहते हैं, वे आए हुए हैं पिछड़ने वाले हैं, जैसे इस सत्संग में आए और जाने वाले हैं, ऐसे रह करके अपने समय में भी चले जाएंगे। इस तरह से जब आयु समाप्त होगी चले जाएंगे, तो ये रहने वाले हमारे साथी नहीं है, जड़े सत्य बैठे साथ साथ में, वृद्धाश्रम साथ रहने वाले नहीं, ऐसे घर में जी रहे हो अपने साथ वाले नहीं, और रहने का समय है तो वो बीत रहा है, जाने का समय नजीक आ रहा है, वियुक्त होने का समय नजीक आ रहा है, इस बार सावधानी से बचा हुआ समय अच्छा लगाओ, तो चोरी न डर डाका भी न पड़े, घर खर्चा भी न हो, जो लोग काम धंधा करते ये घर खर्चे में समय स्वाद रहा है। और एक टैक्स लगता है, टैक्स में भी धन जाता है, टैक्स क्या है कि आपके बिरादरी में कोई ब्याह होता है, किसी का मरना हो गया है, किसी के और कोई आपदा आ गई है, उसमें आपको जाना पड़ता है, विवाह में जाना पड़ेगा, कौटुंबिक संबंध काम संबंधी काम होते हैं तो करने पड़ते हैं, ये आपके है टैक्स, आप घर में लगे होते तो टैक्स देना पड़ेगा, तो टैक्स भी देना पड़ेगा, तो टैक्स देने क्या करें, भगवान को ना भूले तो समय बर्बाद नहीं होगा, उसमें भी आपने समय को सार्थक बना लिया, टैक्स देने में भी समय बर्बाद नहीं होगा, वो नींद में भी आवश्यक उतार व्यास उसमें भी समय बर्बाद नहीं होगा, जब आप जीव जागृत में सावधान रहेंगे तो नींद में भी आपकी सावधानी रहेगी, स्वप्न में भी आपके नाम जप होगा, लगन आपकी रहेगी, तो डाका पड़ने में डाका पड़े ऐसी चीज करेंगे ही नहीं, पाप करेंगे ही नहीं, परंतु बड़ी भारी एक दुख की बात है, विशेष ध्यान दें आप, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात करके आप धन कमा लेते हैं, आपके बहन है सच्ची पूछे तो ये उनसे धन पैदा नहीं होता है, पर आपके बहन इतना बैठा हुआ है, मैं कहूं उसका विश्वास नहीं होगा, उसका विश्वास है झूठ के बड़े धन होता है, रामायण में आया है पाप करत निशिवासर जाए नहीं कट पट नहीं पेट आगाए, पाप करने में रात दिन लगते हैं, पर लज्जा निवारण के लिए तो कपड़ा नहीं है, और पेट पूरा हो जाए इतना अन्न नहीं है, और पाप करने में कमी नहीं है, तो पाप से धन पैदा नहीं होता है, पुराने पुण्य से होता है, अभी के पाप से कैसे हो जाएगा, और धन उतना ही मिलेगा जितना आपको मिलना है, इस वास्ते पाप करके नया आप क्यों खरीदते हैं, इसमें को ख्याल रखो, आप धन जितना कमाते हैं उनमें से कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, और पाप किया हुआ कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, ये साथ में चलने की पूंजी तो खराब हो रही है, और यहाँ की पूंजी का रक्षा करके संग्रह कर रहे हैं, आप विचार करें, आप साथ में क्या किया क्या जाएगा, मारवाड़ी का जीवड़ो जासी एक लो साथे पुनर्पाप, एक ला जाएगा साथे पुनर्पाप, अपने साथ चलेगा तो पाप की घंटरी और माल लदा कर साथ रवाना होगी, ये आपके साथ जाएगा, तो साथ जाने वाले तो पाप खर्च पाप कमा लिया, यहाँ जाने वाला धन कमा लिया, इसके समान भी कोई अपने नुकसान की बात करता है कोई, आप बड़ी भारी नुकसान की बात कर रहे हैं, कृपा कर कृपा नाथ इसको मान अंधाता बात मान ले मेरी, धन के लिए पाप न करें अन्याय न करें, और यहाँ तो आपके बहुत कुछ छूट है, उसको काम में लो, पाप मत करो, सावधान रहो, आपकी सावधानी की आवश्यकता है, तो समय रूपी जो धन खर्च करते हैं यानी पाप रूपी पूंजी संग्रह करते हैं, जरा सोचो आपके कितना नुकसान हो रहा है, जिस धन जिस समय से परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, जो संत हुए परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लगे हैं, वे प्रत्यक्ष ऊंचे हो गए, अच्छे संत बन गए, अच्छे महात्मा बन गए, जो समय भगवान में लगाया, तो भगवान का सदुपयोग समय का सदुपयोग करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, सदा के लिए उद्धार हो जाए आपका, ऐसा कीमती समय पैसों में ताकत नहीं है जिसके बदले में आप भगवान को खरीद सको, पर मनुष्य समय का मनुष्य जीवन का समय इतना कीमती है, अगर दिया जाए तो भगवान खरीद जा सकते, भगत मेरे मुकुट मणि मैं हूँ भगतन को दास, अनंत ब्रह्मांड जिसकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न और पालित होते हैं, वो परमात्मा स्वयं भक्त का दास बन जाए, वो भक्त आप हम बन सकते हैं, कितना ऊंचा लाभ ले सकते हैं, परंतु ऐसा समय खर्च करके पापों का संग्रह करते हैं, आप जानते हैं उस बात को, और जानते हुए आप अंधे बनते हैं, ये बड़े भारी दुख की बात है, मन जाने सब बात जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों साथ कुछ रात कर दीपक कुएं पड़े, रात्रि के समय दीप से देख कर कुएं में पड़ते हैं, फिर के चोट न लगे, जब जीते नहीं बचोगे, इतना बड़ा अंदर होने वाला है। तो आप जानते हैं पाप करना अच्छा नहीं है, छिपा दे फिर भी पाप करते हैं। तो कृपयानाथ आप जितना जानते हैं उतना काम में लाओ, अगर जरूर आपके विकास हो जाएगा। ध्यान दिया आपने, जैसे मोटर चलती है रात्रि में, यहां से मोटर चले काठमांडू जाना है तो चले, जो आगे प्रकाश अगर रहता है उस प्रकाश के अनुसार चलती रहे, ठेठ पहुंच जाओगे। यहां खड़े खड़े ही देखो तो ठेठ नहीं पहुंचोगे, प्रकाश पहुंचेगा नहीं ठेठ। ऐसे आपने जितना सुना है समझा है उसके अनुसार आप चलो तो पहुंच जाए। तो प्रकाश तो बोध कर लिया सत्संग के द्वारा, प्रकाश तो लंबा प्राप्त कर लिया आपने, और चाल आपकी है नहीं तो केवल प्रकाश से कैसे काम चलेगा, नुकसान हो जाएगा भक्त पर। समझ से नहीं, आपने सुना है तो उसमें गुण अवगुण सुनते हो तो औरों के अवगुण देखने लगते हो, तो सत्संग से आपके नुकसान हो गया। सत्संग सुनते हो, काम में लाओ, परमात्मा के भजन में लग जाओ, पाप नहीं करेंगे और भगवान का भजन करेंगे, इतनी तो बात है। और नहीं करने में जोर नहीं आता है, करने में जोर आता है। नहीं करने में क्या जोर आया, पाप नहीं करेंगे। जितने जोर हमारे पैसा चला जाएगा तो पैसा पाप से नहीं मिलता है, वो भाग्य से मिलता है, पाप से नहीं मिलता है। आपको दिखता है पाप से मिलता है, क्यों दिखता है, कल युग है ना, कल मूल मलिना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। कल युग में मनुष्यों का मन धन में लगेगा, मैंने देखा बारहवें स्कंद की बात बताई। तो पाप पयोनिधि, पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन मछली बन गया। मछली को पानी से अलग किया जाए तो घबरा जाएगी, तड़फड़ाने लगेगी और मर जाएगी। ऐसे आप कहा जाए सच्चाई से व्यापार करो तो घबरा जाते हैं, जैसे पानी में बिना पानी के मछली घबराती है, ऐसे कैसे पाप नहीं करता, हमारा निर्वाह कैसे होगा, तड़फड़ाते हैं आप। पाप में राजी रहते हैं कि झूठ कबूल इतना धर्म पहले राजी हो गए, जैसे मछली पानी में राजी होती है, उसका वियोग होने से मर जाएंगे, ऐसी तड़फड़ाहट होती है। या सोचे आप गोस्वामी जी ने कहा पया पाप पयो ने दी और जन मन मीना, मन मछली हो गया। अन्नदाता कृपा करो, अब पाप नहीं करेंगे, आज से आप विचार को नहीं करेंगे, नहीं होगा। स्वीकार प्रतिपालन, स्वीकार कर लिया पालन करेंगे उसका, ये सत्य होता है, ये सत्संग है। आज आप विचार को पाप नहीं करेंगे, फिर पाप नहीं करो आपका सत्संग हो रहा है, सदा सत्य का संग हो रहा है। क्यों, सत्य भाषण कर रहे हैं, असत्य भाषण नहीं करते हैं, तो असत संग छूट रहा है और सत्य का संग हो रहा है, निरंतर सत्य का संग होता है। समय जिस समय से प्राप्ति हो जाए परमात्मा की, वो समय खर्च करते हो। समय लगाया जाए पढ़ने में तो पंडित हो जाता है, समय लगाया जाए मकान तो मकान बन जाते, इमारत हो जाती है। समय लगाया जाए तो आप बड़ी भारी प्रसिद्धि हो जाती है, आपका नाम हो जाता है। पर नाम और मकान और धन सब खर्च करने पर भी समय नहीं मिलता, और समय खर्च किया उसके बदले समय ना मिले। आप व्यापारी हो, जरा सोचो, आपने 70-75 वर्ष की आपकी मृत्यु हुए तो 75 वर्ष में 15 वर्ष के बाद आपने धन कमाया, और धन कमाते कमाते अभी आप 60-65 वर्ष के हो गए, 50 वर्ष के हो गए, 1,00,000 रुपए आपने कमा लिया। तो 60 वर्षों में आपने 50 वर्ष धन कमाया, 60 वर्षों के लिए 50,00,000 आपने 50 करोड़ पैदा कर लिया, 50,00,000 कर लिया, 50,000 कर लिया जमानो, तो 50,000 पैदा किया, उसमें आपके 50 समय पर 60 वर्ष लगे। वो समय आपका इतना लगा उनको दो तो पीछा 60 वर्ष लगे, उनमें 60 महीना मिलेगा, 12वां हिस्सा भी मिलेगा क्या? और 60 महीना नहीं, मैं कहूँ 60 दिन 2 महीना मिलेगा क्या? जो 60 वर्षों में धन कमाया है वो सबका सब देने पर 60 दिन भी मिलेंगे, 360 हिस्सा, 360 रुपये में 1 रुपया पीछा पड़ता नहीं। ऐसा व्यापार करोगे आप कि 360 रुपया लगे उसके पटने में 1 रुपया मिले नहीं, 1 रुपया मिले तो भी बहुत घाटे में रहे, 60 दिन नहीं मिलेंगे। अब एक दूसरी बात बताऊं, उसका हिसाब कर लेना, मेरे को याद नहीं है। 24 घंटा होते हैं एक दिन में। अब 360 को 24 गुना दो कितना होता है, आप देख लो, आप जल्दी कर लोगे, हमें याद नहीं है। तो 360 दिन में कितनी गुना दी, 60 दिन की, अब देखो 60 घंटा की, 24 घंटा की और दो उसमें गुना, कि 24 घंटा में 60 घंटे, 60 वर्षों के 60 घंटा मिलेंगे क्या? और उस 60 मिनट में नहीं मिला, साढ़े दो घंटा, एक घंटा, दो घंटा भी नहीं मिले, एक घंटा भी नहीं मिला, 60 मिनट नहीं मिले। अब सेकंड गिनो, एक सेकंड भी आपकी गई तो एक सेकंड में कितने बजे हैं, उसको 60 की और गुणा दो, वो एक सेकंड का एक वर्ष बीता उसके बिक्री करने से एक सेकंड भी नहीं मिलता, ऐसा व्यापार कोई करता है मनुष्य? आप सोचो जरा, आप हिसाब करने वाले जाति हो, समझ तो गए होंगे, 60 वर्ष दिन के लिए मिला लगा, उसके लिए 60 सेकंड एक मिनट भी मिलेगा क्या समय? कैसे होगी, सब 60 वर्षों में दी होगी पूंजी देता हूं, 60 सेकंड एक मिनट और मिल जाए, एक क्षण भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। ऐसे व्यापार में खर्चा तो इतना हो रहा है, अगर पैदा उसकी पैसे कितनी सैकड़ों हजारों गुना अधिक, उतनी भी देगा होती नहीं, एक सेकंड भी मिलता नहीं। और उसमें आप चतुर कहलाते हो, समझदार कहलाते हो, हमने बहुत अच्छा किया, 60 वर्षों में धनी बन गए। लोग भी कहते हैं कितना उद्योग किया, 60 वर्षों में लखपति बन गए, करोड़पति बन गए, बहुत होशियार बने, झूठ कपट करके संग्रह कर लिया, उसमें आप फिर चतुर कहलाते हो, आप सोचो कितने चतुर हो। तो वो समय आपका जा रहा है, जिगे देने पर पीछे कुछ नहीं मिले, वो तो चीज खर्च संग्रह कर रहे हो, समय जा रहा है। अगर भगवान के लिए समय लगाया जाए तो सदा के लिए मुक्त हो जाए, और वो थोड़े दिनों में हो जाए, थोड़े घंटों में, थोड़े मिनटों में हो जाए, ऐसी विलक्षण बातें हैं। आप सोचा हो तो आपकी परवाह ही नहीं है इस बात की, तो विचार करो, आप मनुष्य कहलाते हो, बुद्धिमान कहलाते हो, क्या ये ठीक है? वो समय आपका कीमती, जिसके बदले भगवान मिल गया, वो समय आपका जा रहा है, एक खर्च हो रहा है। अब यहाँ बैठे हो, आपको इतना पाठ किया और सत्संग सुना, समय तो खर्च होता है। समय अच्छा काम करो तो जाएगा, बुरा करो तो चला जाएगा, सो जाओ तो जाएगा, बात करो तो जाएगा, आप कुछ भी करो कुछ भी न करो, समय तो खर्च हो ही जाएगा, उम्र तो खत्म हो ही रही है, चाहे कुछ करो चाहे ना करो। इतनी गफलत में इतनी पूंजी खर्च हो रही है, आप चेत करो, होश में आओ। आज पहले दिन कहता हूं, जितना समय है सत्संग का, उसमें पहले दिन ही आपको चेत कर लेना चाहिए, उम्र भी, उम्र के लिए और उम्र सत्संग के लिए विशेष, ये सत्संग रोजाना नहीं मिलता है, बड़े भाग्य पाए ये सत्संग का, फिर हरि कृपा मिले नहीं संता, सत्संग भगवान की कृपा मिले नहीं मिली, कृपा हुई है, ये सदैव नहीं मिलता है, इस वास्ते इसको सार्थक बनाना है। अभी इस समय मोहदायकर सत्य पालन करते हुए, प्रेमचर्य का पालन करते हुए, ये दिन 10 दिन है, ये बिगाड़ अच्छी तरह से भगवान में लगाना है, ऐसे सावधान हो जाओ आप, संयम रखना है, बोलना नहीं है, बातचीत में भी असत्य नहीं वर्णन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, किसी को दुख नहीं देना है, गाली नहीं काटना किसी को, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी की निंदा नहीं करना है, किसी को धोखा नहीं देना है, कभी झूठ कपट नहीं करना है, कम से कम ब्राह्मण सुनते हैं तब तो इन नियमों का पालन करो, इसमें पालन करोगे आपको संयम होगा, ब्राह्मण सुनना होगा, बढ़िया फायदा अधिक होगा, और वो फायदा साथ चलेगा, रुपयों की तरह यहाँ नहीं रह जाएगा, वो साथ चलने का फायदा है, वो फायदा आपको उठाना चाहिए, क्योंकि समय जा रहा है, समय समाप्त तो होने पर फिर अपने हाथ में कुछ नहीं रहेगा, उस दिन जाना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा, इनकार कर नहीं सकते कि हम नहीं जाएंगे, ऐसा कह नहीं सकते, सम्राट के दूत आप कह सकते हो अभी हम नहीं मरेंगे, है ताकत आप में, तो मरना पड़ेगा ही, अगर मरने का दिन नजदीक आ रहा है, चेत कब करोगे, कौन सा दिन होगा जिनसे आप सावधान होकर के सत्संग में भजन ध्यान करोगे, कब करोगे? छोटे होते हैं जो विचार के हम बड़े हो गए तब करेंगे, तो कब बड़े होंगे आप, कब करोगे? कैसी परिस्थिति आ जाएगी तब काम करेंगे, तो परिस्थिति कौन सी आएगी, यही परिस्थिति है, यही समय है, यही मौका है, यही अवसर है जो आपके हमारे सामने है। तत्परता से भगवान के भजन में लग जाए, आपका दुनिया का कल्याण होगा। जैसे बीड़ी सिगरेट तासों पर खेलने वाले खुद नहीं खेले क्यों को सिखा देते हैं, ऐसे भजन ध्यान करने वाले क्यों को भजन ध्यान में लगा देते हैं, तो आप औरों को भी लगा करके और उसका पुण्य भी आप दे सकते हैं, ऐसा सुंदर मौका है। मगर आप खुद भी नहीं लगते औरों क्या लगाओगे, और आपके लगे बिना दूसरों पर असर नहीं पड़ेगा। दूसरों को कहोगे, सम्मति दोगे, आप करोगे तो उसका असर पड़ेगा, और आप करते ही नहीं तो उसका असर नहीं पड़ता। बेश्या अगर पतिव्रत का उपदेश दे कोई सुनेगा, मारावाड़ी क्या होता, आप बाबू जी बैगन खावे दूसरे ने परमोद बतावे, क्या उसे सिद्ध होगा। तो आप करो तो कितना फायदा होगा, आपके दर्शनों से, स्पर्श से, भाषण से, चिंतन से, संघ से दूसरों का कल्याण होगा, दूसरों का हित होगा। जिस व्यक्ति ने अपना समय ठीक भगवान में लगाया है, उनकी प्रत्यक्ष उन्नति हुई है, और उनके संग से दूसरों का भी सद्भाव होता है, दूसरे सत्संग में लगते हैं, ऐसे हमारे को देखने में आती है बात। आप भी जानते हो उस बात को और मानते हो, तभी तो सत्संग में समय लगाते हो, नहीं तो व्यापार में पैसे कमाने का समय आप सत्संग में क्यों लगाते हो। आप अपना कल्याण चाहते हो, इसमें कल्याण होता है सब मानते हो और अनुभव करते हो, तबने से समय लगाते हो, तो उसके लिए तत्परता से भजन में लगाए, बड़ा अच्छा रहेगा। नहीं तो समय बीत जाएगा, फिर क्या करोगे, समय चला गया, गया वक्त नहीं आवे जूझी भाई, अब गया हुआ वक्त पीछे नहीं आता। आप हम अभी सोचें तो हमारा बचपन आ सकता है, वो चला गया तो बचपन नहीं आ सकता, जवानी आ सकती है, बीत गई जवानी नहीं आ सकती, तो वृद्धावस्था आ सकती है क्या, वृद्धावस्था में जवानी आ सकती है, यार मर गए तो पीछे शरीर मिल सकता है, ये गया हुआ समय मौका मिलता नहीं है। इस वास्ते अभी सावधान होकर भजन में तत्परता से लग जाना चाहिए, बड़ा बड़ा कीमती समय खर्च हो रहा है, और समय खर्च होने पर बनना पड़ेगा तत्काल। क्यों करना पड़ेगा, जैसे घड़ी होती है ऐसे सेकंड के सुई वाली, अभी बिजली वाली वो भी चलती है तो ऐसे ऐसे मिनट सेकंड होती है, तो होते होते वो बिजली खर्च होने पर बंद हो जाएगी, उसमें तो आप दूसरा सेल भी लगा लोगे, बड़ी उम्र में सेल लगा लोगे, हयात में आपके खर्च हो रहा है, प्रतिश्वास में प्रति सेकंड में खर्च हो रही है वो बिजली, वो सीएफ चाबी भरी हुई, ऐसे चाबी खत्म हो जाए, खत्म होने पर भरी घड़ी बंद हो जाएगी, उसमें तो चला भी सकती, इसमें चलेगी नहीं, वो चाबी भरना आता नहीं, और आपके पास में सेल मिलता नहीं कि पीछे कुछ चलेगी ये बात। इस बात से बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय है भगवान में लगा, ये आप लोगों से प्रार्थना है, कहना है सावधानी के लिए। मैंने जो बात आई मन में वो कही है, या फिर भी आप पूछोगे मौका पर भी बात बताऊंगा। तो ये तो सावधान रहना है, समय जा रहा है इसमें सावधान रहना है, एक अपने अंतता को बदलना है। मैं भगवान दो बात खास कही है, दो खास बात है ये, मैं भगवान का हो जाने पर आपको भगवान का काम करने होने लगेगा, उसमें लग जाओगे। जैसे जिस बहन का विवाह हो गया और वो ससुराल रही है, और फिर दो चार पांच वर्षों के बाद भाई लेकर आया है, थोड़ा दिन होने पर चिंता लग जाती है, माँ से कहती है, माँ भाई को कह दे मेरे को पहुंचा दे, उनके रोटी की तकलीफ हो रही है, उनके काम करना है, घर में काम बिगड़ रहा है, उसे चिंता लग जाती है, ससुराल के होते ससुराल चिंता लग जाती है। ऐसे भगवान के होने पर भगवान के भजन की आपकी चिंता लग जाएगी कि भगवान का काम कैसे बिगाड़ू मैं, तो दोनों बातें इतनी दामी है, आपके स्वतः भजन होगा, स्वाभाविक भजन होगा, कोई कहेगा तो विशेष चेत हो जाएगा, सावधानी हो जाएगी, पर आपके भगवान के मानो बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, ओए राम को नाम जप तुलसी तज कुसमाज, कुसंग त्याग करिए भगवान के भजन में लग जाओ, ठीक काम हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण, देखो समय हो गया, अब मेरे को तुम बोलो, मैं कहूँ तुम सुनो, ज्यादा कहूँ तो आप उठ उठ चल दोगे, घर चले जाओगे, क्यों समय समाप्त हो गया, और कहोगे कैसा साधु है पिंड नहीं छोड़ता, तो आप सुन नहीं सको, मैं कह नहीं सकूँ, क्यों समय समाप्त हो गया। ऐसे वो जैसे समाप्त हुआ ऐसे उम्र शुद्ध पूर्ण आ जाएगी, महीने की उम्र शुद्ध पूर्ण होती है जो समाप्त है महीना, तो माँ श्रद्धुवाती है सुनो, अभी उम्र से पुनो जिस दिन आ गई समाप्त। नारायण नारायण नारायण। अब देखो अब पढ़ना, अब बैठना हो, ज्यादा समय तो आपने लगा दिया है। मैं संकोच करता हूँ, मन में तो आई कि मैंने व्याख्यान किया था 3:11 पर, तो 4:11 तक ले लूँ, पर लोग कहेंगे ज्यादा सुनाता है तो मैं पहले समाप्त करता हूँ, तो 3:11 तक तो हमारा समय है, तो इस समय में 5 श्लोक भी सुन लो और कीर्तन में बैठे रहना। ये जो सत्संग है ये भोजन कथा थाल अर्थान प्रसंग कृत मिला रज ऐसी रीतों चारों वर्ण जी माए, ये चारों वर्ण ब्रह्म बोध है, वो ब्रह्म बोध नहीं है, ये प्रीति बोध नहीं है, ये तो समुदाय का भोजन है। तब वो तो भोजन तो हो गया है, यह कीर्तन यह दक्षिणा है, भोजन के बाद दक्षिणा होती है, भगवान नाम का कीर्तन यह दक्षिणा है, ये पैसा लेकर जाना, खाली मत जाना। तो पहले 5 श्लोक पढ़ दे, फिर कीर्तन की दक्षिणा देखने जावे, उस धैर्य कर बैठो, इतना समय खर्च कर थोड़ा और कर दो। ब्याह में आप रुपये लगा दे, 1,000, 2,000, 10,000 कम लगाए, लाखों रुपए लगा दिए, 10,000 कम लगा, 3-4 लाख रुपए लगा दिए, 10,000 ब्याह भी गिर जाएगा। 50,000 लाख रुपए लगाए, 3-4-5 हजार और लगा दो तो वाह वाह हो जाए यार, उसे कंजूसी कर दो सब ब्याह बिगड़ जाए। ऐसे इतनी देर तो पढ़े और सत्संग करते उठ गए तो ब्याह बिगड़ रहा है। सावधानी रहो, 5 लोग पढ़ो और सत्संग कीर्तन भी सुनो।